जाने चले जाते हैं कहां, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। जब उनकी यादें आए होठों पे फरियादें, जाके फिर नाने वाले जाने चले जाते हैं कहां, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। छिड़े मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहां, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां।